تألبوا ضد دولتنا جيوش هزها البقر ورام أنوفهم دامت وفي الهيجاء تنتصر إذا هجمت على الكفار لا يبقى لهم أثر وعصف العز يأكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالك سودة وهذا برنامج كينا مقالة ورقيس كاتدواد لها أهي النبا إيه دعوة عور بحنة الدولة الإسلامية برنامج كان سوساريستيس وحايسك كاشري مؤسسة بري أفريكا إيو إذا عدى عد كان سارتا برنامج كينا ما أنت وحينو كسو خاضن دونا عدد كبقول يولا بيسي ديتناد ورقيس كالنبا قارهان مقال كعوان كيسو يهي مرتدين تالقاعدة كاسو عوان هوساكي سنيهي وحيد ليان مسلمين تأيغو اسكحر ميا مشركين فمن حلب إلى عدن لهيب الحرب يستعر ومن خرسان للقوقاز ناب الكفر منكسر ستبقى أينما كنا. markii laga soo tago dhacdooyinkii sanooyinkii la soo dhaafay dad ayaa wali jaahil ka ah cadaawada u dhaxaysa dawladda islaamiga iyo kooxda al-qaacidada dawaahiri kama zuulin jaahiliinta qaar wali inay rumaysanayaan beenta culimada xunxun oo ay ka sheegayaan in dawladda islaamiga ay disho dadyowga muslimiinta ahi ayna ka tagaan mushrikiinta been abuurkan oo ay abaabuleen culimada xunxun waxay si dulmi iyo xadgudub ah ugu sifaynayaan inay dawladda islaamiga khawaarij yihiin si ay u banaystaan la dagaal keeda iyo daadinta dhiiga askarteeda cadawtinimadan kuma dhisna keliya iskhilaafid ka dhalatay siyaasad sharciyadeed oo ay soo abaabuleen hogaamiyaasha al-qaacida iyo faracyadeeda kumana koobna baadi dhanka masaa'isha caqiidada ah oo keentay in islaamnimo u xukumaan dadka sameeya shirkiga cadcad oo ah in la badiyo dadka dhintay iyo kuwa alle ka soo koow wax jideeya iyo kuwa ku xukuma wax uusan allah soo dejin waxay u arkaan cidii mushrikiintan gaalaysiisa cadowgood waxayna ku sifaynayaan inay khawaarij iyo qulub yihiin xulufada al-qaacida iyo faracyadeedaba waxay si cad u taageerayaan kooxaha murtadiinta ah iyagoo garab siinaya oo ugu hiilinaya muslimiinta oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta dowladda islaamiga maanta waxaynu aragnaa meel waliba oo ay joogaan inay dilayaan qof walba oo ay qabtaan oo ka mid ah askarta dowladda islaamiga waxayna ula dhaqmayaan murtadiin inay yihiin iyagoo dhammaystiraya haddii ay ku soo gaaraan dhaawacyadooda maalkooduna banaysanaya meydkooduna ku jiidaya saxarada iyo wadooyinka waxaana intaa dheer iyagoo gaalada u qirsan inay gaalnimo ku dhaceen ayay misna aaminsan yihiin inay si sharaf iyo ammaan ahi ugu dhex nool yihiin gaalada dhexdeeda weliba way garab siinayaan waxayna wahiilinayaan muslimiinta waxaan arrinkaasi cad uga aragnay faracyada al-qaacida ee ku sugan shaam oo madax u ah murtad jowlaan iyo qaar ka mid ah walaalihii murtadiinta ahi ee ka mid ah madaxda al-qaacida ee ka yimi khuraasaan waxayna la soo heshiiyeen murtadiinta golaha militariga iyo xulufada hay-atul arkaan oo ka mid ah kooxaha ay qirsan yihiin gaalnimadooda si ay si wada jir ah ula dagaalamaan dowladda islaamiga ee ku sugan deegaanka bariga shaam waxay sidoo kale arrinkaa ku sameeyeen baadiyaha xalabta waqooyi waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga sidoo kale waxaynu aragnay al-qaacidada liibiya ee hoos tagta madaxda al-qaacidada maqrib iyagoo la dagaalamaya dowladda islaamiga lana saftay murtadiinta iyagoo si cad u garab siinaya xukuumadda riddada tripoli waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga waxaynu sidoo kale aragnay oo aanna si joogto ah u aragnaa dagaalka ay faracooda yemen kula jiraan walaalaheena mujaahidiinta ahi ee ku sugan khiifa iyo goobaha kale la jirka kuwa la xiriira shacbiyadda oo raacsan xukuumadda riddada ee cadan balse waxayba hogaamiyeyaasha kooxdan riddada ka dhigteen kuwa ay jecel yihiin iyagoo hogaamiyeyaasha dagaalkana ay uga gargaareen islaamka ehelkiisa waana kadib markii ay magaalooyinka u dhiibeen mushrikiinta si ay ugu xukumaan kufriga iyagoo ka sii jeestay la dagaalankooda waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa oo keliya waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga sidoo kale waxaan aragnay walaalahood daalibaan ee ku sugan khuraasaan kuwaasoo gebi ahaanba hoos taga faracyada raayada al-qaacidada dawaahiri waxayna la dagaalamayaan muwaxidiinta ku sugan zaabil iyo deegaanada kale iyagoo garab siinaya raafidada taas ayaana timid kadib markii ay walaalahooda u ciilaamiyeen raafidada iyo kooxaha kale mushrikiinta ee ku sugan khuraasaan iyagoo wata magaca wadaniyad waxayna la heshiiyeen bawaaqiida iyo murtadiinta ku sugan meelaha ka baxsan khuraasaan waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa iyagoo garab siinaya kuwa ehelka u ah shirkiga faracyada kale ee haray iyo ciidamadooduba waxay garab siinayaan urarradaas ridada ku dhacay ee ku sugan Shaam, Yemen, Khuraasan, Soomaaliya iyo xulafadooda ku sugan Liibiya iyo meelaha kale. Waxayna u muujinayaan jacayl, waxayna naftooda u arkaan inay yihiin hal koox ayna ku guuleysanayaan dagaal kasta. Iyagoo la dagaalamaya askarta khilaafada walibana isu dayaya inay u diidaan inay la wareegaan dhulka si ay ugu oogaan sharciga Allah kadib markii ay iyaga dayaceen ayna u dhiibeen murtadiinta. Iyaga ayayna ku rumowday arrinka waxayna in badan ku been abuurteen askarta dowladda Islaamiga xilli aysan ku gaabsanin la dagaalanka Islaamka ehelkiisa iyo la heshiinta kuwa ehelka u ah shirkiga, balse waxayba intaa ku dareen inay uga heeliyaan muslimiinta. Balse dowladda Islaamiga Allah ku xoojiyo gargaarkiisa ee waxay dishaa oo ay xadka ka oofisaa ahlul Islaamka, kuwa uu Allah dhiigooda baneeyay oo ka mid ah xadka waajibka ah fulintiisa, ama mufsid fasahaadinaya dhulka ama mid ka baxay jamaacada muslimiinta isagoo doonaya kala qaybinteeda kadib markii uu Allah ku kulmiyey hal gacan. Kamana aysan tegin la dagaalanka kuwa shirkiga ehelka u ah haba ahaatee maalin, balse waxaaba labada ogsoon yahay oo bashar ka dhammiina og yahay muslimkooda iyo gaalkooduba in dowladda Islaamiga Allah mahadii ay la dagaalanto gaalada iyo mushrikiinta dhammaantood, sida ay gaaladu iyaguba ula dagaalamayaan muslimiinta, ayna samaysteen isu taga diimaha kufriga kala duwan, ayna isugu yimaadeen heshiiskii ugu weynaa taariikhda si ay dowladda Islaamiga ula dagaalamaan. Arrinkana Alqaacidada Dawaahiri muusan u noqon halka daliil oo ay ku arkaan xaqa ayna ku ogaadaan halka ay falaaruhu gaalada ku sii jeedo. Sidaas oo kale, dilka ay dowladda Islaamigu dilayso qaar ka mid ah ahlul Islaamka waa ku fulin lagu fulinayo xukunka Allah. Sidoo kale, la dagaalanka ay la dagaalamayso ummadaha shirkiga dhammaantood waxay adeecaysaa amarka Allah oo ah in lala dagaalamo, balse murtadiinta Alqaacidadan Dawaahiri iyo walaalahood waxay la dagaalamayaan ahlul Islaamka oo ay ka mid yihiin askarta dowladda Islaamiga iyo ansaarteeda si gardaro iyo cadowtinimo ku dheehan tahay, waxayna si dulmi iyo baadilnimo ah kula heshiiyaan ahlul shirkiga oo ka mid ah kuwa raacay diinta dimuqraadiyadda iyo murtadiinta saxawaadka ilaa ay kasoo wada jeesteen hal dhufay. Walaalayaal, intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena maqaalada wargeyska Annaba oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee codka ansaarta. Tani intan barnaamij mid kan oo kale ku kulmi doono todobaadka dambe. Waxaynu idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ذهبوا ضد دولتنا جيوش هزها البطر ورام عنوفهم دامت وفي الهيجاء تنتصر إذا هجمت على الكفار لا يبقى لهم أثر وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر وعصف العز يأكلهم فلا يبقي ولا يذر.